na pierwszym miejscu. Z boku podjeżdża jakiś Sven. Patrzy się na mnie z tego Opelka. Chyba się ze mną ścigać chce. Czy on wie, co on robi? Tylko wstydu se narobi. Dieslem lamusie możesz wozić se mamusie. Jak przełączę na benzynę, to ja stówę na godzinę. Już na dwójce mam, mówię wam. Zaciągam się petem, gaz podłogę gniete. Wrzuca pierwszy bieg, dzięki Bogu wszedł. I daje po karach, spod opon leci para. Max z obrotem jezu, podleci po kołnierzu. Wodnicy tnę lewym pasem. Patrzę w lusterko, ja chyba śnię. Frajer w garniaku, służbowo Skodą. Poganiaczami świeci na mnie. Jadę z niewzruszoną miną. Zagwizdałem se turbiną. Redukcja biegu na truje. Gaz do dechy i piłuję. Prędzej zdechnę niż mu zjadę. Prawym pasem tylko dziadek albo tiry. Jadą, zwalniam, bo coś mi wali wachą. Zaciągam się petem, gaz podłogę gniete. Wrzuca pierwszy bieg, dzięki Bogu wszedł. I daje po karach, spod opon leci para. Max z obrotem jezu, podleci po kołnierzu. Przy pierwszym śniegu golfa piłuje jakiś leszcz. Podjeżdżam bliżej, zaciągam ręczny. Patrz jak oberki kręci się. Na tym autodansingu jestem mistrzem driftingu. Ciociu z budki do mnie leci. Check engine się zaświecił. Poślizg wpadłem na zakręcie i do sklepu. Głównym wejściem to był dzwon. Ekstra klasa, zatrzymałem się przy kasach. Zaciągam się petem, gaz podłogę gniete. Wrzuca pierwszy bieg, dzięki Bogu wszedł. I daje po karach, spod opon leci para. Max z obrotem jezu, podleci po kołnierzu.